يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے ایمان والو لازم پکڑو اپنے اوپر اپنے نفسوں کو. لا یضرکم تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ جو گمراہ ہوا. اذا ہتدیتم جب کہ تم ہدایت کی راہ پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب کا لوٹ کر جانا ہے. بس وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد فرمایا ہے, جاہلوں کا جنہوں نے اپنے رسم و رواج کی بنا پر بعض چیزوں کو حرام قرار دیا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. تو ان کا ذکر ہوا. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادے کے راستے پر ہی قائم رہیں گے, ہمارے لیے وہی کافی ہے, ہمارے باپ دادے کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. کیا ان کے لیے ان کے باپ دادے کا راستہ کافی ہوگا؟ اگرچہ ان کے آبا و اجداد بے علم ہوں اور گمراہ ہوں, ہدایت یافتہ نہ ہوں, تو کیا پھر بھی یہ ان کے راستے پر چلیں گے؟ کتنی بے سمجھی کی بات ہے. ایسی باتوں سے یقیناً ایمان والوں کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے. ایک تو شرک اور کفر کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ باطل پر اصرار کرنے سے ایمان والوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے, خصوصاً جب کہ کسی کو دعوت دی جائے اللہ کی کتاب اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ان کی تعلیمات کی طرف. تو جو شخص انکار کرتا ہے, اس کا رد کرتا ہے, اس سے ایمان والوں کے دلوں میں بہت تکلیف گزرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر تسلی دی ہے, ایمان والوں کو تسلی دی ہے. اور ضروری بات جو ایمان والوں کے ذمے ضروری باتیں ہیں ان کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے. اس میں تسلی بھی ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ زیادہ فکر نہ کریں. جو لوگ گمراہی اور شرک اور کفر پر اصرار کرتے ہیں اور حق کا راستہ قبول نہیں کرتے, تو زیادہ افسوس ایمان والوں کو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, اے ایمان والوں, علیکم انفسکم, تم لازم پکڑو اپنے اوپر اپنی جانوں کو اور اپنے نفسوں کو, ان کی اصلاح کی فکر کرو زیادہ. اگر دوسرے لوگ نہیں مانتے اور تمہاری بات کا اثر نہیں ہوتا تو ان سے زیادہ متاثر نہ ہو, بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرو جو زیادہ ضروری ہے. علیکم انفسکم, اپنی جانوں اور نفسوں کو لازم پکڑو اور اس کی اصلاح کی فکر کرو, اور دوسروں کے لیے بھی بقدر ضرورت, بقدر وسعت, بقدر ہمت دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرو, لیکن زیادہ اپنی اصلاح کی کوشش تمہیں زیادہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے. زیادہ تو تمہارے حق میں یہی ضروری بات ہے کہ اپنی اصلاح جو ہے اس کو زیادہ ضروری سمجھو. ایسی صورت میں لا یضرکم من ضل, جو گمراہ ہے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ایمان والے اس وجہ سے بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اگر ہدایت کو قبول نہیں کریں گے تو تو پھر ممکن ہے ہم بھی گمراہ ہو جائیں اور ہمارے اوپر بھی اس قسم کی بات آ جائے. تو اللہ فرمایا کہ نہیں, جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, تم کو نقصان نہیں دے سکے گا, بشرطے کہ اذا اہتدیتم, جب کہ تم ہدایت کے راستے پر قائم رہے. صحیح معنی میں ہدایت کے راستے پر قائم رہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ دوسرے جتنے بھی مشرک کافر اور دوسرے باطل پرست لوگ ہیں, تم کو نہیں بہکا سکیں گے. اذا اہتدیتم, جب تم ہدایت کے راستے پر قائم رہے. تو امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرنی چھوڑ دینی چاہیے, نہیں, تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اگر دوسرا مانتا ہی نہیں ہے اور تمہاری بات مؤثر نہیں ہوتی تو پھر درپے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ضرور ہی ان کو مسلمان اور مومن ہی بنا کر چھوڑنا ہے, یہ بات نہیں ہے, بلکہ اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. اور علیکم انفسکم سے یہ بات بھی نہیں سمجھنی چاہیے کہ دوسروں تک پیغام خداوندی کا پہنچانا اور تبلیغ کرنا ضروری نہیں, اپنی فکر کرو. تو فرماتے ہیں کہ ہاں اگر ایسا دور آ جائے, خصوصاً آخر میں, آخری زمانے میں ایسا دور بھی ہوگا کہ دوسرے برداشت ہی نہیں کر سکیں گے کہ وہ تمہاری بات کو سنیں یا حق بات کو سنیں, تو ایسے دور کے اندر پھر اپنی اصلاح زیادہ ضروری ہے. علیکم انفسکم سے مراد یہ اپنی جانیں یا اپنے ہم مذہب, اپنے دین والے, ایسے موقع پر جب غیر اقوام, دوسرے مذاہب والے تمہاری بات سننے کے لیے ہی تیار نہ ہو, تشدد کریں, اور ایسے وقت میں پھر اپنی اصلاح کرو. علیکم انفسکم خاص اپنی ذات نہیں بلکہ اپنی قوم, اپنے ہم مذہب ہی مراد ہے. ایک دوسرے کی اصلاح کرو پھر, تاکہ تم ہدایت کے راستے پر قائم رہ سکو. اگر ایسا کرو گے تو کوئی ان کا خطرہ نہیں تم کو لاحق ہوگا, اگر تم اس راستے پر قائم رہے, دوسرے تو سنتے ہی نہیں. تو یہ مطلب ہے, یہ نہیں ہے کہ سرے سے ہی تبلیغ کو ترک کر دیا جائے. یہ بھی فرماتے ہیں اذا اہتدیتم, جب تم ہدایت کی راہ پر قائم رہے تو تم کو دوسرے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, جو نافرمان کافر مشرک یہود نصارہ وغیرہ ہیں. تو ہدایت پر قائم رہنے میں دونوں باتیں آتی ہیں, ایک اپنی اصلاح اور دوسروں تک بھی پیغام خداوندی کا پہنچانا. ہدایت اس وقت ہی ہوگی کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کرے, اور فرائض میں ایک بڑا فریضہ یہ بھی ہے آل ایمان کے ذمے کہ وہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں. بلغوا عنی ولو کان آیۃ, بلغ ما انزل الیک, حساب دوسروں تک پہنچے. تو ہدایت پر اس وقت ہی انسان قائم رہ سکتا ہے, البتہ جب کسی طرح مؤثر نہ ہو بات تو اس وقت زیادہ درپے نہیں ہونا چاہیے, اور یا دوسرے برداشت ہی نہ کریں تو پھر اپنوں کی فکر کرنی چاہیے, اپنوں کو بچانا چاہیے گمراہی سے. جب دوسرے برداشت ہی نہیں کرتے تمہاری تبلیغ کو, تمہاری بات, یہ مطلب ہے. باقی تبلیغ کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے کہ تبلیغ کو ترک کر دیا جائے, یہ ضروری بات ہے. اس واسطے ایمان والوں کے ہدایت پر قائم رہنے میں یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے. سورہ لقمان میں آپ پڑھتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنكَرِ, بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا بات فرمائی, یہ اہم فریضہ ہے. اے بیٹے نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرتے رہو. یہ ہر ایماندار کا فریضہ ہے. اور وامر بالمعروف ونہا عن المنکر, یہ صاف صاف موجود ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جہاں پر ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں تو وہاں التائبون سے شروع کیا. وہ سات صفتیں ہیں ایمان والوں کی, اس میں ایک صفت یہ ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. ایمان والے ان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں, روکتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور اسی طرح اسی صورت میں پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا خصوصاً بنی اسرائیل اور خاص طور پر یہود کا رد فرمایا, اور یہود کے علماء کی تردید یہاں فرمائی ہے. وہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کانو لا یتناہون عن منکر فعلو لبیس ما کانو یفعلون, وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے, بہت بری بات کرتے تھے, وہ بہت بری کارگزاری تھی, برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے, وہ برائی ہو رہی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, ایک دفعہ مروان جب اس کی گورنری کا زمانہ تھا عید پڑھانے کے لیے آیا, ابو سعید خدری حضور کے صحابی بھی ساتھ تھے, تو مروان گیا اور پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا. تو ایک مسلمان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ صاحب پہلے نماز پڑھاؤ پھر خطبہ دو, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عید والے دن سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں, اول ما نبدو بھی, پہلی بات تو ہمیں کہ نماز پڑھ, عید کی نماز پہلے پڑھو پھر خطبہ دو. جمعہ کا خطبہ تو بے شک مقدم ہوتا ہے اور شرائط اصلاح میں سے ہے, لیکن عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے, نماز پہلے پڑھو اور خطبہ بعد میں دو. اس نے خطبہ پہلے دینا شروع کر دیا, اس مسلمان نے ٹوکا تو ابو سعید خدری کہنے لگے اما ہذا فقد قضا ما علیہ, بے شک اس مسلمان نے جو اپنا فریضہ تھا وہ ادا کر دیا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے برائی کو طاقت سے مٹا دے, اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے اس کو مٹا دے فبلسانی, زبان سے منع کر دے, ٹوک دے. اگر زبان سے ٹوکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا, ایسے حالات ہیں, تو فرمایا فبقلبی ہی, دل سے برائی کو برا منائے. وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. دوسری روایت میں اس کے بعد تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں. آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہمیشہ دل سے برا سمجھا جائے, نیکی کو اچھا سمجھا جائے اور برائی کو برا سمجھا جائے. یہ فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بھی ایسا ہو, ایسے لوگوں میں رہتا ہو کہ جن کے اندر گناہ کیے جاتے ہیں, یو ملو فیہم بالمعاصی, گناہ کیے جا رہے ہیں اور لوگ قادر ہیں اس کو تبدیل کرنے پر لیکن تبدیل نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے, منع نہیں کرتے, کر سکتے ہیں, تو فرمایا اگر وہ نہیں کریں گے اصابہم اللہ بعذاب قبل ان یموتوا, مرنے سے پہلے یہ سب لوگ خدا کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوں, کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا, کوئی کسی عذاب میں مبتلا ہوگا, عمومی عذاب مراد نہیں ہے, سزا ضرور ملے گی, غلام بنا لیے جائیں اور دین چھین لیا جائے, غربت تاری کر دی جائے, طوفان ڈال دیا جائے, زلزلے آ جائیں, اور کئی قسم کے عذاب ہیں, کسی نہ کسی سزا میں مبتلا ہو کر رہیں گے, ایسے لوگ بچ نہیں سکتے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ممبر پر یہ فرمایا تھا، اے لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو اس کا مطلب غلط نہ سمجھنا کہ بھئی اپنی فکر کرو چھوڑ دو دوسروں کو سمجھانے والی بات تبلیغ والی بات، اس کا مطلب غلط نہ سمجھنا، کیوں؟ ان الناس اذا عمل فیہم بالمعاصی ولم یغیروا او شک ان یعمہم اللہ بعقاب، جب لوگوں میں گناہ کیے جا رہے ہوں اور وہ اس کو تبدیل نہ کریں تو قریب ہے کہ خدا تعالی سب کو سزا میں مبتلا کرے گا، بچ نہیں سکیں گے. اور یہ تبلیغ کا روکنا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کا طریقہ کار باقی نہ رہے، اس وقت پھر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور دوسروں سے تبلیغ کو روک دے. ابتدا میں روکنے کا حکم نہیں ہے. حضور کے صحابی ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو بلے تمرو بالمعروف و تناہو عن المنکر، امر بالمعروف کرتے رہو اور نہی عن المنکر کرتے رہو، برائیوں سے روکتے ہی رہو، نیکی کی باتوں کی ہمیشہ تلقین ہی کرتے رہو. ہاں حتی اذا رہتا، ہاں جب دیکھو تم کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، شحن متعن، بخل کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی بخل ہی لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے اور فیاضی کی بات ختم ہو گئی ہے بالکل، اور حوم متبان اور خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے، سنت قرآن اور دین کو کچھ نہیں پوچھتا، خواہش اور مرضی کو پوچھتے ہیں لوگ، اسی کا اتباع کرتے ہیں. وہ دنیا موسرتن، اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، آخرت کی بات کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے. اور ایجاب و کل ذی رائے برائی، ہر آدمی اپنی رائے کو ہی سب سے اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کی رائے چاہے کتنی اچھی ہو، قیمتی ہو، مفید ہو، نہیں، اپنی رائے کو ہی اچھا سمجھے گا چاہے 100% غلط ہی کیوں نہ ہو. اور فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے فعلے کا نفس کا، تم پھر اپنی فکر کرو، پھر عوام کی فکر چھوڑ دو، اپنی فکر کرو کہ تم کہیں کسی فتنے گمراہی میں مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، کیوں کہ تمہارے آگے ایسے دن بھی آنے والے ہیں کہ صبر کرنا اتنا دشوار ہوگا جس طرح آگ کا کوئلہ، جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں پکڑنا دشوار ہوتا. صبر کرنا دین کی بات پر اور ایمان کی بات پر اتنا دشوار ہو جائے گا. اور فرمایا اس دور کے اندر جو شخص تم میں سے نیک اعمال انجام دے گا، اس کو ایک عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر نیکی کا عمل ملے گا. وہ ہے جیسا 50 آدمیوں نے نیک عمل کیا ہے، اس کیونکہ یہ فتنے کا زمانہ ہے اور ایسے خلفشار کا زمانہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اے لوگو ضرور امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، اور لیعمکم اللہ بعقاب من عندی، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو کسی عام سزا میں مبتلا کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، دعائیں مانگتے رہو گے اور خدا قبول نہیں کرے گا دعائیں، کیونکہ تم نے جرم ایسا کیا ہے کہ اپنے فریضے کو ترک کر دیا. اسی طرح ایک شخص آیا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگا حضرت عملوا بالخصال اعمال الخیر کلیہ الا خصلتین، میں سب نیکی کے کام کرتا ہوں مگر دو کام جو ہیں وہ میں نہیں کرتا. تو حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سے دو کام ہیں جو تم نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا کہ الامر بالمعروف ہے و نہی عن المنکر، یہ دو کام میں نہیں کرتا، باقی سب نیکی کے کام میں کرتا ہوں. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے لقد تمستا سہمین من سہام الاسلام، پھر تو تم نے اسلام کے دو حصے مٹا دیے، تمس کمانا مٹا دینا، اور تم خدا کی گرفت میں آ گئے ہو. اب خدا کی مرضی چاہے تم کو سزا دے یا تم کو چھوڑ دے، معاف کر دے، لیکن خدا کی گرفت میں ہو تم. تم نے تو اسلام کے دو حصے ہی سام سہام حصے کو کہا وہی مٹا کر رکھ دیا، اگر امر بالمعروف ترک کر دیا، نہی عن المنکر ترک کر دیا. البتہ ایسا دور ہو کہ جب اتنا تشدد ہو جائے کہ کوئی بات کو تسلیم ہی نہ کرے اور ظلم اور زیادتی پر اتر آئے، تو اس وقت پھر آدمی خاموش رہے، اس وقت فریضہ یہ امر بالمعروف ساقط ہو جاتا ہے، اس وقت بعض فرص نہیں ہوگی. مثلا حجاج کے زمانے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. حجاج ابن یوسف اس امت کا بڑا ظالم آدمی، اصحابہ کے دور کا آدمی ہے، 20 سال گورنر رہا عراق، یہ مروانیوں کے ماتار گورنر تھا. مروانیوں کی حکومت ویسے بھی مشتبہ تھی، بنی امیہ کی حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد. وہ تو صحابی رسول تھے، عادل تھے اور منصف تھے. تو اس کے بعد جتنے بھی آئے سوائے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے یا حشام کے علاوہ، اکثروں کے متعلق یہ مشتبہ لوگ تھے. نیک کام بھی کرتے تھے، برائیاں بھی کرتے تھے، ظلم و زیادتیاں بھی کرتے تھے بے حد. تو یہ حجاج گورنر تھا. حجاج جس دن مرا تو حسن بصری نے کہا دعا کی، اے اللہ تو نے اس کو مارا ہے تو اس کی سنت کو بھی ہم سے مٹا، یہ جو بری سنت ہم میں قائم کر گیا ہے ظلم والی زیادتی والی. یہ شخص کیسا تھا؟ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، خراب آنکھیں اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کو پھیلاتا رہتا تھا. بخدا کبھی ان ہاتھوں میں باغ پکڑ کر کبھی پسینہ نہیں آیا ہوگا، جہاد میں اگر جاتا پسینہ آتا، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. یہ بالوں پہ کنگھی پھیرتا تھا، چلتے وقت اکڑ کر چلتا تھا، ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور پھر بکواس شروع کر دیتا تھا. کبھی شامیوں کی مدح کی، عراقیوں کی مذمت کی، کبھی کوئی بات کی، کبھی کوئی بات کی، یہاں تک کہ نماز بھی فوت ہو جاتی تھی. حسن کہتے ہیں افسوس، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے، نماز پڑھو. اگر یہ کہتا تھا تو یا کوروڑے برستے تھے یا تلوار سے سر کٹتا تھا. ایک دفعہ ایک شخص نے کہہ بھی دیا، اسی طریقے سے لمبی تقریر کرتا جا رہا تھا، وقت تنگ ہو رہا تھا، اس نے کہا ایو الامیر الصلاۃ، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، نماز پڑھائیں. تو حجاج نے کہا کون ہو تم؟ کہ میں ایک مسلمان ہوں. کس قبیلے کے آدمی ہوں؟ فلاں قبیلے کا آدمی ہوں. حکم دیا فوراً فوجی کو، اٹھو یا حرسیو قم اضربا انگہ، اٹھو فوراً جاؤ. اور اس سے کہا تم بڑے نیک آدمی ہو، نیکی کی بات کرتے ہو، لیکن تمہارا یہ مقام نہیں ہے. اور فوجی کو کہا فوراً اس کو جہنم پہنچاؤ. سر اس کا کاٹ دیا گیا فوراً اتنی سی بات پر. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت عبد الملک ابن عمیر رحمت اللہ علیہ، ایک دن حجاج نکلا جمعے کے دن دوپہر کے وقت، آ کر کے ممبر پر بیٹھ گیا تو برابر کبھی ایک کی مذمت، کبھی دوسرے کی مدح، یہ باتیں کرتا ہی رہا، یہاں تک کہ سورج بالکل مسجد کے میناروں پر تھوڑا سا سرخ سرخی اس کی نظر آتی تھی، اتنا وقت لے گیا. اور پھر اس نے کہا اذان دو، اذان کہی تو جمعے کی نماز پڑھی، اور فوراً ہی پھر اذان کہی اور پھر عصر کی نماز پڑھی، اور پھر اذان کہی اور مغرب کی نماز پڑھی، تینوں نمازیں اکٹھی پڑی. اور کہتے تھے کہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا تھا، اگر کہتا ہے تو جان جاتی. ایسے زمانے میں جو سلف تھے بڑے مجبور تھے، سمجھیں. تو اگر ایسا دور ہو جائے تو اس وقت آدمی مجبور سمجھا جائے گا، وہ ایسے ظالم لوگ آ جائیں، اتنے جبار ہوں کہ وہ کسی بات کو برداشت نہ کریں. ملوکیت کی تاریخ میں یہ بڑا بڑی بڑی داستانیں ملتی ہیں، بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں، لیکن آل حق پھر بھی وقتاً فوقتاً قائم ہوتے رہے ہیں، امر بالمعروف کرتے رہے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی جو بادشاہ تھے بعض مسلمان، بڑے جابر قسم کے، ایسے بزرگوں کی تاریخ بھی ملتی ہے کہ اس نے امر بالمعروف کیا اور بادشاہ نے حکم دیا اس کے دانت نکال کر اس کے سر میں ٹھوک دو، تو ایسا بھی کیا گیا. یہ تغلق کے دور کا واقعہ، سر دانت نکال دیے گئے اور نکال کر کے سر میں ٹھونک دیے گئے جیسا کیل ٹھونکے جاتے ہیں. سمجھے، لیکن جو حق پرست لوگ تھے وہ باز نہیں آتے تھے، پھر بھی کلمہ حق کہہ کر ہی شہادت کے مرتبے پاتے تھے. لیکن ایسے موقع پر جب اتنا تشدد ہو تو اس وقت پھر اپنی جان کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. اس وقت امر بالمعروف کے فریضے سے آدمی معذور ہوگا، ورنہ عام حالات کے اندر یہی ہے کہ ہمیشہ ہدایت تب قائم رہے گی کہ اپنی اصلاح بھی کرو، کیونکہ روحانی ترقی حاصل کرنی بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اصلاح عالم بھی ضروری ہے، تمام جہان کے لوگوں کی اصلاح کرنا بھی، یہ بھی مسلمان کے لیے کوشش کرتا رہے. اذا اہتدیتم میں یہ بات پائی جاتی، ہدایت پر تم تب ہو گئے جب اپنی اصلاح کے ساتھ جہان کی اصلاح بھی مد نظر رہے. یہ چیزیں ویسے ختم ہو چکی ہیں قوم کے اندر، اب نہیں ہیں، لیکن اجتماعی شکل کے اندر یہ چیزیں کب پیدا ہو سکتی ہیں؟ جب قرآن کو اپنا فکر کی مرکز بنایا جائے، اپنے فکر کی مرکز کو قرآن بنایا جائے، قرآن کی باریکیوں کو سمجھنے لگ جائیں لوگ، پھر یہ ہوگا کہ اپنی اصلاح بھی کریں گے، دوسروں کی اصلاح بھی کریں گے، اور اگر عقلی طور پر بلند ہو جائیں ایمان والے تو دوسروں پر غالب آئیں گے. تفلحون بھی ہے، فتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اسی سورت میں گزرے، مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، عقل سے کام لوگے تو تم کو فلاح نصیب ہو جائے گی، دوسری قومیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. لیکن قرآن کو اپنے فکر کا مرکز ہی نہ بنایا اور قرآن کی باریکیوں سمجھنا بھی تمہارے لیے آسان ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اللہ نے اس کو آسان کر دی ہی نہیں کہ سمجھنا، لیکن اس کو اپنی فکر کا مرکز، سوچ قرآنی ہو جائے ایمان والے کی اور باریک باتیں قرآن کی سمجھنے لگ جائے اور اقلیت کو اتنی ترقی نصیب ہو جائے تو پھر لا محالہ مرکزیت مسلمان کے ہاتھ میں رہے، دوسری قومیں مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یاد رکھو اللہ مرجعکم، آخر کار سب نے لوٹ کر خدا کے سامنے جانا، یہ بات بھی مد نظر رہے، جانا ہے ایک دن ضرور اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں یا جو بھی جو کام کر رہا اچھا یا برا، اللہ جتلائے گا تم نے یہ کام فلاں وقت کیا، آج اس کی سزا بھگتو یا آج اس کا انعام پاؤ. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی اصلاح کرو اور ہدایت کے راستے پر قائم رہو، اور پھر زیادہ فکر نہ کرو، درپے نہ ہو، لیکن ہدایت کے راستے پر قائم رہنا ضروری ہے. دوسروں کے غلطیاں تم پر اثر انداز نہیں ہوں گی، ان کا کفر شرک، اگر تم ہدایت کے راستے پر صحیح گامزن رہے. تسلی بھی اللہ تعالی نے دی ہے اور فریضہ بھی سمجھا دیا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا اللَّهِ مِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اهْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا اللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو گواہی تمہارے درمیان جس وقت کے آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت وصیت کے وقت گواہی دو شخص ذوا عدل انصاف والے ہوں تم میں سے او آخرانے یا دو اور ہوں من غیرکم تمہارے سوائے دوسروں سے اگر تم سفر کرو زمین میں اور پہنچ جائے تم کو موت کی مصیبت ان دونوں گواہوں کو روک رکھو نماز کے بعد پس وہ قسم اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی اگر تم کو شک ہو قسم اٹھائیں لا نشتری بھی کہ ہم اس قسم کے بدلے کوئی قیمت نہیں خریدنا چاہتے اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو بے شک ہم اس وقت البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے فین نصرہ اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ یہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے پس دوسرے دو کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر ان میں سے کہ جن پر یہ پہلے دو شخص گناہ کے مستحق ہوئے ہیں ان میں سے دو کھڑے ہو جائیں فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم اٹھائیں اور یہ کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ تحقیقی ہے ان کی گواہی سے اور ہم نے تعدی نہیں کی اذن بے شک ہم اس وقت اگر ہم تعدی کریں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے یہ بات جو تمہیں بتلائی گئی ہے یہ زیادہ قریب ہے کہ یہ لوگ گواہی کو اس کے صحیح طریقے پر قائم کریں یا پھر خوف کھائیں کہ رد کر دی جائیں گی قسمیں ان کی کہ قسموں کے بعد اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور سنو اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا اس قوم کی جو نافرمانی کرنے والی ہو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع فرمایا پھر مشرکین کے عقائد باطلہ کا رد فرمایا ان کی شرکیہ باتوں کا اور جہالت پر اصرار کرنے کا رد فرمایا بجائے اس کے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں وہ لوگ صرف اپنے باپ دادوں کے راستے کو ہی پسند کرتے ہیں اللہ نے ان کی گمراہی کو بیان فرمایا پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی اور تسلی بھی دی کہ ایسی باتوں سے یقیناً ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی ہے ظاہر ہے کہ شرکیہ باتوں کو اور جہالت کی باتوں کو سن کر ایمان والے کا دل دکھتا ہے تو اللہ نے تسلی دی کہ جب تم ہدایت کے راستے پر قائم رہو گے تو ان لوگوں کی غلطی یا کفر یا شرک تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا تم اپنی فکر زیادہ کرو ایسے موقع پر جب دوسرے تمہاری بات ہی نہ سنیں اور توجہ ہی نہ کریں تو اس وقت تمہیں اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے اور ہدایت کے راستے کو لازم پکڑنا چاہیے اور اپنا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے زیادہ درپے نہیں ہونا چاہیے بقدر ضرورت جیسا کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی اصلاح بھی کرو، دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہو، لیکن اگر دوسرے تسلیم نہ کریں اور کفر شرک اور برائی پر اصرار کریں تو زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کی فکر زیادہ کرو۔ سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا، اور پھر اسی کے مطابق جزا و سزا ملے گی ہر ایک شخص کو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان گزشتہ آیات کے اندر ہماری یعنی آل ایمان کی دینی مصلحت بیان فرمائی۔ اس میں ہماری دینی اور اعتقادی مصلحت تھی کہ ہمیں اپنا ہدایت کے راستے پر صحیح طریقے پر قائم رہنا چاہیے، اور مشرکین اور غلط کار لوگوں کے راستے سے الگ رہنا چاہیے۔ اذا ہتدیتم کے لفظ میں یہ ساری بات پائی جاتی ہے۔ تو اس میں دینی مصلحت تھی، مشرکین کا شرک ہے، کفر ہے، ان کی باتوں سے ہم متاثر نہ ہوں بلکہ ہدایت کے راستے پر قائم رہیں، یہ ہماری دینی مصلحت ہے۔ اور اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی مصلحت بیان فرمائی ہے۔ بعض اوقات اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو دنیا کے اندر ہماری مالی اور دنیاوی مصلحت کے خاطر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ اس طریقے سے تم اختیار کرو، تمہاری دنیاوی مصلحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ آپس میں ربط ہے گزشتہ آیات کے ساتھ اس کا، اور شان نزول کے اعتبار سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ نزول قرآن کے زمانے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص بدیل نامی تھا، یہ قبیلہ بنی سہم مکے کے اندر، حضرت عمر بن العاص کا جو قبیلہ تھا انہی کا وہ آزاد کردہ غلام تھا بدیل ابن ورقا، یہ مسلمان تھا اور یہ تجارتی غرض کے لیے شام گیا تھا۔ شام مکے سے بھی مدینے سے بھی شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو مراکز تھے یہ، تو بڑی لمبی مسافت ہے، اور موجودہ زمانے کی طرح یہ رسل و رسائل کی سہولت بھی نہیں تھی، اونٹوں پر جاتے تھے قافلوں کی شکل میں، تجارتی مال لے گئے ادھر سے لے آئے، گھوڑا سواری کے لیے زیادہ سے زیادہ یا خچر ہیں یا گدے ہیں، بس بار برداری کے سامان اور ذرائع یہی تھے۔ لمبی مسافت، ہزار میل سے زیادہ، تو یہ بدیل مسلمان تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سامان تجارت لے کر شام گیا، راستے کے اندر دو آدمی غیر مسلم تھے، وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ان میں ایک عیسائی تھا تمیم داری، بعد میں مسلمان ہوا، اور دوسرا عدی ابن بداح، وہ بھی عیسائی تھا یا مشرک تھا اس وقت، بہرحال دو یہ غیر مسلم تھے، اور یہ بھی ساتھ ہو گئے، اکٹھا سفر انہوں نے کیا، راستے میں وہ بھی مل گئے۔ اب شام میں جہاں پہنچے، اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو مسلمان تھا بدیل ابن ورقا، یہ بیمار ہو گیا، اور اس نے محسوس کیا کہ میں اب مر رہا ہوں، میری زندگی نہیں ہے، بیماری خطرناک تھی، لاحق ہو گئی، تو اس نے اپنا جو سامان تھا اس کی ایک لسٹ بھی بنائی، فہرست بنائی، اور وہ بھی اپنے سامان کے اندر رکھ دی، اور پھر یہ جو سامان تھا، اب وہاں کوئی مسلم نہیں تھا، تو یہی تھے اس کے ساتھی جو غیر مسلم تھے، تو ان کے سپرد کر دیا کہ بھئی یہ میرا سامان میرے وارثوں تک پہنچا دینا، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور پھر وہ شخص فوت ہو گیا, سفر میں فوت ہو گیا. اب یہ جو اس کے ساتھی تھے دونوں, تمیم اور عادی, یہ اس کا سامان انہوں نے لے لیا. رفیق طریق تھا اور علاقہ بھی ایک ہی تھا, وہ بھی یہاں کے رہنے والے تھے, تو عرب کے باشندے تھے وہ بھی. تو سامان انہوں نے لے لیا, لیکن اس سامان کے اندر ایک قیمتی پیالہ تھا, چاندی کا پیالہ تھا جس پر سنہری کام کیا ہوا تھا. ایسے پیالے یا ظروف بڑے عمراء یا حکام یا بادشاہ لوگ لیتے تھے, وہ قیمتی تھا. اس وقت بھی اس کی 1000 درہم اس کی قیمت تھی, اتنا قیمتی وہ پیالہ تھا. وہ پیالہ ان دونوں نے لے لیا بیچ میں سے, اور باقی سامان جتنا تھا وہ لا کر بدیل کے وارثوں کو پہنچا دیا انہوں نے. لیکن ایک پیالہ اس میں جذب کر کے اڑا لیا انہوں نے. لیکن وارثوں نے جب سامان کو کھولا, دیکھا وہ لسٹ جو تھی وہ ان کو, اس کو نہیں دیکھا انہوں نے, تو وارثوں نے وہ لسٹ بھی دیکھ لی بیچ میں, وہ بھی اس نے سامان کے اندر کسی ترکیب سے رکھ دی ہوگی. اس میں پیالے کا ذکر بھی تھا کہ ایک یہ پیالہ بھی ہے اتنی قیمت کا. سامان وارثوں نے لے لیا تو وہ پیالہ نہیں تھا. ان دونوں آدمیوں سے پوچھ گچھ ہوئی کہ بھائی پیالہ بھی اس کا ہے, لسٹ میں لکھا ہوا. تو یہ انکار کر گئے کہ ہم یہ اتنا ہی سامان دیا ہے, باقی ہمیں علم نہیں. وارثوں کو شبہ تھا, ان دونوں آدمیوں کا کیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا, تو ان دونوں نے قسم اٹھا لی, حلفیہ بیان دیا کہ یہی سامان ہے ہمارے پاس, اور کوئی سامان نہیں. تو گواہ تو تھے نہیں, کوئی اور معاملہ نہیں تھا اس واسطے, تو ان کو قسم پر چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ مکے میں کوئی زرگر تھا, سنیارا تھا, اس کے پاس وہ پیالہ پہنچا, دیکھا تو پتا چلا کہ پیالہ کسی نے بیچا ہے. اس سے دریافت کیا گیا, اس نے کہا میرے پاس فلاں فلاں دو آدمیوں نے یہ پیالہ اتنی قیمت میں بیچا ہے. تو پھر مقدمہ تازہ ہو گیا. اب دوبارہ جب ان کی پکڑ ہوئی, گرفت ہوئی کہ پیالہ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ان دو آدمیوں نے بیچا ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, تو ان لوگوں نے, اب دونوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ پیالہ ہم نے خرید لیا تھا. خرید لیا تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے عذر کیا, بہانہ کیا کہ ہمارا کوئی گواہ نہیں تھا, اس واسطے ہم نے اس چیز کو ظاہر نہیں کیا, ہم نے خریدا. اب وارثوں کو پھر شک پڑا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو اب پھر وارثوں میں سے دو آدمیوں نے, یہ قانون یہی ہے, یہ پہلوں کی گواہی رد ہو گئی, اب وارثوں میں سے دو آدمی کھڑے ہو گئے.